بس وہ تو جنتی ہوگا پھر. اسی طرح جو ہے وہ عمل جو جنت میں اس میں سے ایک عمل ہے, اللہ سے ڈر کر رونا اور اس کی راہ میں پہرا دینا, حفاظت مسلم دستوں کا, مسلم فوج کا, مسلم ممالک کا, مسلم شہروں کی حفاظت کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, جامع ترمذی کی روایت ہے, عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اس کے راویوں کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کیا اور فرمایا, دو آنکھیں جہنم کی آنکھ کبھی نہیں چھوئیں گی, ان کی دو آنکھوں کو, ٹو آئیز ایسی ہوں گی دو آنکھیں جن کو جہنم کی آنکھ, آنکھوں کو نہیں چھوئیں گی, ظاہر سے جسم کو بھی نہیں چھوئیں گی, تو آنکھیں ایسی جنت جہنم کی آنکھ انہیں نہیں چھوئیں گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہو, وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑی ہو, اور دوسرا فرمایا وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں جس نے پہرا دیتے ہوئے رات گزاری ہو. دو آنکھیں جہنم میں آگ نہیں چکیں گی. ایک جو اللہ کے راہ میں پہرا دیتے ہوئے گئی ہو حفاظت کے اندر مسلمانوں کی, یہ آنکھ کبھی نہیں کریں گے. اور ایک مرتبہ عمر ابن خطاب اور عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ, جبکہ عمر ابن خطاب جو ہے خلیفہ تھے, ایک مرتبہ دونوں ملے. عمر ابن خطاب نے کہا کہاں چلے ہو عبد الرحمٰن؟ عبد الرحمٰن نے پوچھا امیر المومنین آپ کہاں چلے رات کے وقت دونوں ملے؟ تو کہا ایک لشکر, ایک جو ہے مسلمانوں کا ایک گروہ مدینے کے باہر رکا ہے, رات میں چونکہ فوجی نہیں ہے بھیجنے کے لیے حفاظت کے, میں نے سوچا میں حفاظت کو چلوں. عبد الرحمٰن ابن عوف نے کہا میں بھی اسی نیت سے گھر سے نکلا ہوں, پہرا دے دوں, چونکہ مسلمان ہیں کوئی لوٹ مار کر سکتا ہے, تو حفاظت کے لیے دونوں جا کے رات بھر پہرا دیتے ہیں. پہرا دینا. اور دوسرا جو اللہ کے لیے رو پڑی ہو, یاد رکھیے اللہ کے لیے روئی ہو, اور یہ رونا جب بھی تذکرہ آتا ہے یہ اکیلے میں رونا ہے, یاد رکھیے. تو لوگوں کے سامنے تو بہت رونا آتا, لوگوں کو بہت رونا آتا, کچھ لوگ تو نماز میں ایسا روتے کہ ان کو ایسا لگتا پٹی باندھ دینا منہ پہ, تہجد میں کبھی آتے ہیں نا کنٹینیو رو رہے ہیں, کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا, صرف رو رہے ہیں. اکیلے میں تو کبھی نہیں رویا یار تم, اور نماز میں چلا رہے ہو تم. نہیں بولے وہ میرے کو یہ ایک بار سنے آگا فلسطین کے لفظ, ایک بار سنے آگا یہ تو بہت میرے کو رونا آیا, اکیلے میں رونا ہے. علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد میں, ایک شخص نماز میں رونا تھا, آپ نے بعد میں نماز کے بعد کہا تیرے لیے زیادہ بہتر ہوتا کہ تو گھر جا کے روتا. سمجھ رہے ہیں بات؟ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ان کے اندر اخلاص نہیں جو روتے, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں یہ رونے کی تذکرہ جو حدیث میں آتا ہے یہ اکیلے میں اللہ کے لیے آنسو بہانے کی تذکرہ ہے. ہاں انسان کبھی کبھار رو دیتا ہے, اس کو رونا آتا ہے, یہ ایک فکری چیز ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جو ہے میں نماز, رات کی نماز کے لوگ جاتے تھے, ہم بھی جایا کرتے تھے, نماز کے لیے گیا تو نماز جب ہوئی تو بازو بیٹھا ہوئے بچہ میں کو ایسا دیکھ رہا ہوں, میں پریشانی کیا دیکھ رہا ہوں, مجھے لگا شاید فیض بھائی ہے کہ پوچھنا چاہ رہا ہے کیا, میں اس کو دیکھا رہا ہوں. دوسرے دن پھر ایک دوسرا آیا, پھر وہ بھی دیکھ رہا ہوں, پھر پریشان آج کیا ہوگا. تیسرے دن وہ سب مل کے بولنا کہ بھائی تمہیں کیا فائدہ بولے تمہارا نماز پڑھنے میں, کیوں تم روتے ہی نہیں بولے نماز میں, انہوں رو رہے انہوں رو رہے میں رو رہا, بولے تم روتے ہیں نماز میں. تو میں نے کہا بھیا ایسی نماز سے اچھا گھر پہ چلتا رہا کہ لوگ دیکھ رہے ایک دوسرے کون روتا ہے, روتا ہے مطلب یار سچی نماز پڑھ رہا ہے. اور روز میں کو چیک کر رہا تھا میں رو رہا کہ میں کہا یار اب کیا بولیں, ایک تو اللہ ہم پہ رحم کرے ہم عربی نہیں جانتے کیا کریں گے, عربی نہیں جانتے تو اگر کچھ پڑھ بھی رہا ہے قاری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے, تھوڑا بہت قرآن ترجمے سے پڑھا تو کبھی کچھ باتیں سمجھ میں آتی, تو پورا قرآن تو جنت اور جہنم کے تذکرے نہیں کرتا جو رونا ہے, پورا قرآن جنت جہنم کے تذکرے نہیں کرتا نا کہ اللہ سے روئے کہ اللہ جنت دے دے اور جہنم سے بچائے, کبھی کبھار آتے ہیں تذکرے. سمجھ جس کچھ عربی آتی بہرحال وہ سمجھتے ہیں اس چیز کو, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو لوگ روتے ہیں وہ اخلاص نہیں رکھتے ہیں, میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو رونے کے تذکرے یہ اکیلے میں آنسو بہانا ہے اللہ کے ڈر سے, اس کی جہنم کی آنکھ سے, اس کی مغفرت کے لیے, یہ معنی ہے. اسی طرح وہ اعمال جو جنت میں لے جائیں گے